wrong with that, that would be. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nak nak turun akan tak. Dan dok kel buba. Dengan yalla mu gëramal ñu jotaay bi. Ta dafa jam yokkute zahir ak batin. Nonu yang ko boxe bo. Ñu mo présenté ak kaddu kenn ci ñu ci dugal daana ko day mel ñu doy na cant moom cant la te sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp buñ amoon lu romb loolu dañ ko def kon non ñu tuddee ñëpp danañ sant ñëpp gërëm leen jotaay bi nag tudd kilifaan si doonte jëmb ci ndawi nay maqaama mi moom ndayowul muy sëñ Omar doomu Cheikh Moussa la ci zaay ak ci baat yi da kon ay magam teew nañ bala ñu yëkkati kàddu dañ leen koy jox ñu ubbi bu ñu waree waxtaan waxtaan te ñoo delloo kàddu gi kon nag bu fekkee teew na dañ koy jox kàddu gi bala may sànni kàddu mu ubbi ñu ñaanal ñu ñu doog a tàmbali la gën incha allah bismillah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jërëjëf yaa maa ñu sant rek noonu la ndax Cheikh Moussa ak sa lañ xam xam Cheikh Moussa nag mooy xam def ndax xam Cheikh Moussa bàyyiwu dara Cheikh Moussa ko lépp loo xam ne Cheikh Moussa mu ne ndax njabootu waram daaru daaru nañ la la wax rek kàddu Cheikh Moussa kon jërëjëf ko defee ñu sant yàlla bu baax ñu xam ne ñun ñëpp bis bi tey moo ñu tax a jox ñu ko organisé sonn nañ ci lool waajal ko dir bu yàgg ñu fekke la fi itam sonn nañ ci lool bàyyi ay soxla bàyyi ay te jóge fu sori ñëpp ñu léegee ci barab bi ngir bis bii kon yaakaar naa ne lu ñu war a bàyyi xel la lu ñu war a fonk la war a fexe it ba jëlee ci ay njëriñ jëlee njëriñ bi nag yomb na lool ndax innamal a'maalu binniyaat li tubaab bu yéen ñi seddee rek pas pas dëgg rek ala ku daan moom dañ ci gën a jël kon loolu ñu bàyyi xel baax mu doon gis boo xam ne nag leeral rek moo ko tax a jox muy li nga xam ne moom lañu dund te mu doon lu bëri taw lool ñu gis a bàyyi xeeti gisu lu bari lool te wute njott lu bare bare nit la am fuñu leen di teuntu wala fuñu teul loolé tay inshallah dañ am lu ci léral tay na dañu bëre way ñu war waxtaan dañ ko léral bu ko yalla mu baye xel tabbi ko ci dëgg lo xamné jaaxal na la xamoko ci l'islam bu ko baax nga ko laaj ndax leral ma nga tax jax ak wala dëgg borom bi ne tay bi sax muta kenn la ci nga bota sëñ Touba ta damay faal di wax ne boole ko ni sëriñ la nga def sëriñ ba ngay wax loolee mo def sa muta sëriñ moom tam mooy woy juróom bi nga xam ne moo ko jot moom la sëñ Touba gërëm seexal ko defenaa sëriñ ci yëpp loolu lañu sukkandiku rek kenn doon bu lool kon bu yemen ci loolu kese bu doy waaye moom day yemu ca moom sama bàyyi la sëñ Touba seexal kese sama bàyyi laa doon kese déedéet moom dafa takkaayu waat ndax damay faru di wax ne xalifa ñett rek la am na xalifa boo xam ne li fi woy juróom bàyyi mënu ko sax tàmm wax ma doon ci waaye tàmm sax mënu am na sax ba fi bàyyi bàyyi ko wàññi ko rek lañuy waaye ci yokk boobu nag taxu ñu naan xalifa am na xalifa boo xam ne li fi bàyyam bàyyoon mën na ko sàmm ba dara du yàq waaye mën du yokk dara na boobu mu ngi fi am na xalifa boo xam ne li fi bàyyam bàyyoon dana ko sàmm ba mu ñëw waaye dana dolli lu fi dolli lu fi bàyyam bàyyoon boobu nag moo tax ñu naan xalifa ci mën a yokk tool bi ndax mbooy maa ngi fi foole baa ngi fi kon tool bi war na mën a yokk ki yokkutoon nag day doon ko xam ne day am ay jumtukaay yu mu la dëyee waaye loxoy ñeen man ci yokkutoon dañ Touba dafa waxoon ne tasbiilu maa sabata lil mustafaa tax naa yéen ñi xam asar wa nit paañ ñàmbaas la waxoon dafa leen ci bàyyi wax ñàmbaas nag su dee xam nga ko mooy yokk sër bi mu gën a yàgg sëñ Touba neen loolee lay def li sëñ Touba dana ko ñàmba ba mu gën a yàgg su ko defee nag kon di ñàmbaas nag ah borom ci lay doon waaye borom jumtukaay lay doon sa mu xaar dafa takkaayu wax xamam yàlla lool bëgg yàlla lool ci ndaw te loolu la borom xam-xam jàngale nañ ko xalifa lu sa wal xalwata wala ibaada jëf la waa safa lu jabaar yàlla su la namee baaxee ci sa ndaw la lay waajal ba réparer kon ku teel a yeewu la ku teel a jublu ci yàlla la la jéeg woon juróom ba mu gërëm ko ngërëm loo xam ne ñëpp teel nañ ko xam ko waaye yemu ca mu jël ko jaarlu ko jël jël ak sëñ Touba ba mu telee dem waxtu mu waajee dajale ak yam sax Touba lay woo ne ko jëmbul ma ko sëñ Touba kon toog nag sëñ Touba ci séparal ñaari yoon yoo xam ne kenn ñett lu ne kooke ne ku xam sëñ Touba yaakaar naa sa njort war na rafet ci moom taxal war na dal ci moom danaa ko xam sëñ Touba waaye defaru sëñ Touba lu yàqu de te kenn amul weerante ne sëñ Touba ko defa ci biir ak ci biti te sëñ Touba waxoon ne lu sëñ Touba defa mën a ko lu ñuy defaraat nekku su ko defee loolu doy mu takkaayu waat di gëstu yàlla bu baax te xel ci yàlla baax jaral ko mu daal tiif di mat di rafle di tumaranke. Waaye lu nekk dafa am lu ko jënde woon lu ma ta bàyyi xel la tiif lool te mën a am loo lekk rafle lool te mën a am loo sol wéet lool te mënoon wéttalu ku ko def ku ne war nga xam ne am loolu tax te loolu def na ko. Waaye dafa am lu mu gisoon am lu mu bëggoon te yàlla day jaay trop ba mu jotee nag la ko yàlla doon jaay mu jànd ko ci njëkk bu dog dafa taxaw woote ni ñëw jël yàlla daf woote nag bu ñëw ñëw war na am loo doxe ndax am loo wane. Waaye kenn du wax ni wuy da nga wane sa bopp daal wane nañ ne nga wane bu jëndee nga muy teg la. Waaye moom dama ko ne kaay leen ma wan leen sama bopp wala kaay leen ci askan wi ma bopp wala kaay leen ci sama wóyu waaye dafa kaay leen mu yóbbu leen ci yàlla àgg naa ci yàlla bëggoon sa yóbbu jàpp. Waxaat kàddu boo xam ne bu ko sëriñ si waxoon jàmm am bu ma kenn liggéey bu ma kenn doxat laaj leen ma yàlla ma jox leen ko bam sëriñ ko wax jàmm saa ne loola wax laaj leen ma yàlla ma xama leen yàlla ñu bokk jàmm yàlla. Ab sëriñ loo rek lañ koy toppee waaye dañu dem ba nga xam ne dañoo gëlëm jël mbaaxal yàlla gi rek tënk ko ci benn jëmm benn askan benn barab xeet yàlla moom tuuti yàlla moom ñàkk a xam yàlla moom yàlla am ci mbaax aju ci benn barab yàlla am ci mbaax aju ci benn jëmm yàlla am ci mbaax aju ci benn jamono. Kon nañ tënk ci mbirum yàlla bu yaatu te bañ ko tënk te nag jëpp jàmm dañ ko tënkal fii rek la ku dul fii du bam ndax yow yàq ko def ndax dañ ko baal sàggu nañ la. Kon nangu ne mën naa am feneen mën a nekk ci feneen su koy yàlla damay pare war ñu sant yàlla di yàlla di yàlla waxin la war nga sant yàlla di yàlla di yàlla qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad gis nga loolu moo ñu may jàmm du ko nuy loolu dara du baax bu amoon doom du demee nii bu amoon ndox du demee nii bu amoon wëyju du demee nii waaye dafa dagaasu loolu yëpp di waajibu aha di kenn ko xam ne dafa nag lépp amul tine ko bu muy diisoon du laaj ndigal du def nit du toog rek lay jëfe su ko defee la kon loolu ñu sant yàlla léegi léeg nga gis ci ne ko jot bëgg a def dara dafa di jënne ko sax léegi léeg gis ci ne bëgg a def dara sa ay soxlam jënne ko sax wala ay xatam jënne ko sax yàlla nag dane borom boo xam ne moom kenn di ko jënne ci daal parce que ku koy jënne ku koy jënne ci amul moom borom la boo xam moo noot ñëpp moo tax coobar rek lay jëf lay jëfate ko su ko defee nag coobar rek doon ci def foo ko mos a def def dana jaaxal nit ñi waaye foo ñu mujj rek mooy nangu rek moom su ko defee nag kon lii nga xam ne moom la sax mu daal yëkkat mu jaaxal jamono tey muy xam yàlla ak gis yàlla may faw nag boo ne xam yàlla ñu ne yàlla waaw daa xam nag nañ ko xam waaye boo ne gis yàlla ñu ne yàlla dëgg waaye ku gisul yàlla ci li ngay def ndax li nga def baax na lu gàtt rek. Jaam bi fekkee la muy def bu caay gis yàlla kon lu mu cay gis bu fekkee jël sa bopp bi gis si yow yaa gën a xamal sa gis du loxo kon jëf gën a borom yàlla la ca war a gis mbir mu ne borom yàlla la ca war a yëg. Kon li sax Moussa yëkkat ni ko loolu rek kay islam te nañu jàngat bu baax nit yàlla yi di ñuy wax lu ñu doon wax lam la dañ tubaab ndax bu ne taxoon mu dox ne ko dox seen bopp jaayanteeg moom bu doon di ñu wax yow war a jàngal ko ndax dañ ko dox kenn ko dag ngay def señ ba baye jax ci keur geul baye def climante baye ñu señ bala jangal alquran de kon nga tanga dem ba ci jëm talal ko loxo jantam na ko lo la yaa da la akra so bi yalla do doom yalla la ko wax ci yalla mo la wax ci yalla dem ñu dal lu ko wax ci yow ndax top ko rek ko ndëjël bu ne gëron na la nga dem aljana ndax lool lay dem ndax lool xal man nako nam dajju rek nga dem dajja baye lo yalla dafa lo yalla ko fa yalla mo ngay dox ndax lool ko dox nako yalla tax ko waxe lan koy dox ba mu lay gëron ba lay dig aljana ndax mom delo nako yalla mo kon bu lu ci di jajj nak wax di yalla boko gëne de kon taxal ba taxal fekke dajju taxal dajo kefal dalo sande ak sabari sen dajo mo gën ci yow dajo kefe ci sey gërom na la kefe sey xam xam jaar ko kefe dajo fu nday ak baye boko gën won nga baye xal ba sori ñet rek la do mu fa dal ko jallale ci lan waxe ko ni xamé ko ni defé ko ni to waxe wala perin tidak semua yang dari akbar, jarla, durla, gelawat, gelajur, berita muncul niar, lupa lupa cadari, betul betul. Dari itu, sebelum dia lep, kita harus apa saja? Al Quran, hamfan, cekul, kita harus apa kami? Baca baca dari ini cekul ke? Bo ci jotté nga mëna jindi mëna jang alquran lepp lu ñu taaru sax nga man ko def bo bu sey gatté na suñu ko dara da koy sey dara waye dem bam yaak da nga def sax ba ñu japp tari xad wala ma ngi ci wofi la parce que futur dem ci nit talaw ko suñu ko da ko yaay sama sey mo la taw na ko yaay sama talaw bo bu sey lu tek sa loxo nak mom do ko tek damay wax ni bo de aslamtu nafsi ci serigne bi ngay taggo ko bo de bo bo ci jamu yalla bala dal ni lacc lu jamu yalla so na ngon ni wax ci joom for wor ko afaka ajmaka so ko ñu neñ ko li de bima ñew do xam la ko man la ko taxuma do da dama ko ron wax ne gam su gane je sori ko bo mu do baale bam mu dem ben ni jël sori ko bo de yebal ko ko yebé ko ko bam watta ko ni surga daal naaw dana dana gade yow sori ci dina ñu baal ci keur ci ba ngay nit mom lañ ni yabale nala bo den fokk ko kat to gor gol ci war nga xam dara ci teug bu fa dara non dañ def tukku lolu yebe lañ def lo am ton wa dara fa def gor gol ci jaamu yalla fokkal wax ci juroom lolu jom dem sen jom dem ci do sama sa ba man ko ci yow sen do da man waxan ko lu ko ci yow on sen da ngay xamal ko ba nga xam taka lu jege rek mu ba tay jangal ni ko sen tuba de ma la def ko dem bi lol du lañ la di yodi sen tuba de ma la def ko dem bi ana lu lu lalla ku soobu ne nepp ci ne xam borom ñu ne duñ xam yalla dama ko ne dañu tax mu zakkar lu ko ci ba ko dañ to wadi manam def ku dem duñ ku soobu da nepp jël nga xam borom ku soobu tewé taw lo la mo fess ala moy fess ci ay leer ba ko di jël moram du ci tek ku tagal sank nak faaw ta laf ta doobul ta do tek ta do xam borom do tek do tek do xam borom kon yaaka dañ bu ñe ci xam yalla señ tuba la jël kon nak loolé señ tuba yi te ci woon mu jaaxulal jamono ñu ne di sey ñu may waxe mom day jangale wu ci xam ci wax doxé santinel bu ñu sant di la xamu ñuko wax waye dafa am lu ko jaral ñoko daan def am na lu def ci ñam nga xamne kenn ku ne ko ko bare ko ku dajé ñow rek bu xamu ci tuwaye ko da do da tay jam ci ñi andal nak wala ko taxal jox yeen nit ñi ba kenn ko la ca nga top yaaka ko ci yalla nga xam lam la yoral so bëgg na dara nga laaj ko ko so bëggul dara bu la nexe yam ba ci ñu ko taal ñep koñ dem sa dara ñu ko def am na ñoo xamne bëggu dara ko tuñ dara kon nak kuñ dajal ma baax na waye nit dafa la bëgg dara sëñ yalla moñu mom tan dal faal wax ne tax ci ngay yaaka nal yalla momé non la ko momé ci ngay yaaka ni la yalla dindé non la ko dindé ci ngay yaaka bi yalla doxale ndir non la doxale ci tan ko ko sendrum bop ba su ngurum wa te tan du yalla yiko dul yalla wa kon jeñu la ci yalla te jaamu yalla bañ rek señ bi rek ba amul morop señ bi rek ba yo ndax yo waro bax yo wal nit ko am xel ndax war na ko nam señ bi te waro bax señ bi amul morop do ndax do xeyna ci mom ñi def distance bi lu may jël ben bu mu rek ci la may so ba jant ko waxal yo nan lay def do am am señ ci wa dal wax jatal limu dind jatal limu tomb jatal limu wax tan xamu nu mu tomb jatal limu tan fam ay lan limu dine addu ko dajal nit ki to do waxal mom ko dima ñom bu la ma tay am dina leer ay wala tay dama leer wen ta kun aqlu rasulullah wa anta tukunu sabalillah wa lam tatub li talab al-kufar mutaydul fa daqlu miran do ci tuba ko fi nek de lek waxo yalla do to wa dal ci yalla xam yalla jelo jam ci yalla ci tuba nga fadi for ma lay ci tuba yu bu jam ci yalla ko taxo ni do kon nak lolé tay mom la taxu ta ñew gañalat ñu nangul ko dal nit ci tuon way ni dama ci demal té ta ko ko lu xol mu amul lu deggut dem amul lu tal dem way tay la ay sa kala nga dem mu ci legi tay jëre man la sa lopp way mu te bu dañ ci bon lopp ko won sa lopp xam xal lopp am leer lopp ci yalla di daanu leer di def ay karama tay la tol bam jex rek doon ma tumi rek ñamul la bax bax na way leer dem mom kenn la lu ci dara fa da bom na la tabu da jalo ta motax ay ñoom ñeen di sel tay kaw tekk jire ci ni ñuy wax lu tam ma te ci dara ni ay dox rek ay yalla yalla la dafa la dara de da tay yalla yalla tay way nañ xol nak yalla yalla ba dañ ñal xol baax ci duñ wax baax ay gune li tooti yo xamne man nañ nek ci leneen du waxe leneen ci ci leneen tay borone xal yo xamne yow meen wo ko leen xal na mono len la ko taw len sa len nek ñom la neex waye di ko am sa do ko te mono mo xamne lañ nek ñom la neex da ko daw kenn ko top ko yow ya ko sa mu doole nga top ko mu duggal yow ci neex nek jeen ni ngad sama am nako ñoo di dem ko duggal yow ci ngad sama am nako ñoo dem sa kon len la ko lu xamne ay na xelaw ya ka la du top de ku dem do sa def de waye ku dem waxuma jël ci waye da nga am sama am def da ka taram la jëm señaru mbolo ak mofu ne ñi tégal nit di taabu ñu leen dox ak ci am lu joxe taabu nit ñi la taf def ci am lu joxe la sa bu nekk na nit da ko fek da mo faal ko lu joxe de mo ta fe ko takkay wa ko wa don ci la takk ndax do ñi tégal nit ci wara xol ben ci ci walu mo am kete dañ dafa baye ndax xam na ci walu mo am wa yow do ci tuba yow kom do sen tuba rek sen tuba mo def ko sen tuba sen tuba bi sen tuba do jëm ji nga xamne jam nga lalé sen tuba leer na jëm ji mo nek tara ci bu yak ta woto jëf bi nekkon ci yak ko fam lu xamne mo meñu topé nit duñ ko topé nday ci ko topé bay ci ko topé ak wala jëm waye xam xam dañu topé nit topé nek rek la xam xam xam xam man man lañu topé nit bi ci def ab do ndir top na la ngir man man la xam ba la nga man ma man top na la ngir xam xam la xam ba la nga xam ma xam top na la ngir amal la xam ba la nga am ma am ci bi ci def na moy nit ci top ni rek top ko dara amul woon rek def lo da tay mo gëna def lam lam mu ko dam ci bosam du la ko jox bu dé xam xam mu ko dem ci deunam du la ko xamal kon nga top ci ay daw suma ko bu dé bëcc rek bëcc ci ay bu ci ay do am sey ko ndax lo xam nga xel su do doom ay benen yoon tax bu ko def yaw nga bëgg jappante ak mom ah man mu la sama doom mu lay doon forcé yow mi doon mu sa doom ñaxu la law na ci li nga def nga bëgg ko jappé du top parce que daf la naw nit ki ñe lay top do am nga sëñ ñepp ci sa doom dudd ci gis ba ngay jël ko naw ñeexu ci xam xam ñeexu ci ñup ñoo ci ben doole nga bëgg ko jaar dox ba ne fa naw man ko dal ma jëf lenen kon lan nango tinti nit ni ñu la ni lenen tek yeen ba xam da nga tuste ko doom bu ko teng rek ma la jurma wara wax fu ma la jaar lo wara jaar dede nit ci boku juré bam am xal ni nga am bam ma do xam lu baax xam lu bon dang ko di lu baax te ci tok mu baax way ni ma xam rek wara xam suma jaar wara jaar bam kala mu ko jël mo dañ ko ne lema taxal lepp tuddu taxal baay yalla wax tan bi kon ta juro yaa min alba yalla def na kenn ku nek ni ni jox na taxal yalla ñu mo bokku na top lay sene baay da jamu def dañu jël do sun xel bu baax ku ñu wax deug ñu xam deug bi ku ñu wax lu deug ñu xam ni wax du deug ku ñu ci tay yalla ñu xam na ku ñoom ñu tek la li moy li wara am mo taxol diiso ak waxtaan dafa wara am ak doxot leen leen nang top daan doomam wëjël la wara jaar won lay dëgg bi waye waxta jaam moy juroom de doom yalla la wara jaar waye dafa ko juroom nak top won juroom moy tan moy sa doole di dox ko salam di dox ko waye sa doom doxal yalla de way juroom ala di dox ko bam jaax moko mom sa doole la jël ko sa moko mom waye sa xol bi dox ko yalla loy ca def ko du yalla bu yono xam yalla ko wax wax bu do la ha wala suko di tay am wabil waliday istanal istan la bokku du tagu istan istan moy rafatal rafatal de ci ñaari won ju way jamm won yalla ko def way am fay di man tafay ci am fay la ngay jamm yalla am fay ci la am fay ko jamm ku du yalla bu yom la tayama do fay do tam taw wax na deug ko jamm ta du yalla bu yom la tayama do fay ndax am fay kon nak jamm yalla rek lañ koy defal dama do ko jamm mom yalla mukk ci xam la deug yalla do ma la def way xam yalla lu soxla ko to lu nit war ko nang naka ngay jamm ko xam di tak geureumal ko xam na xam lako te yalla soxla du ta yo xam di ci gëna yéne yalla mom kenn ko di yalla kenn ko xam sama du dé do ta lo do ko man nam dund ba tay jé xamoo yalla gisoo yalla bo dé muy gisoo yalla xana bo dé bon xana benen nit dé do xana yalla fa dafa dal benen yalla ba yalla ni nek ñew ci aduna dindé na la jamm fi ci aduna nga ne suma dé la koy xam ah so dé sa xamoo yalla mom da ka naan ko wax na ko ci alquran man ahmad bi yaa bi wa ahmad yalla ko gumba ci adde rek gumba la ma tax ban gumba la wax nak ak ci la ngay gumba kon ni mo tek moy ku reere yalla fi bu la tax la reere yalla ay yo mo lan ka ko kama ni ci defal mo ta sa faté nañ len tay ndax da nga faté won ëllu dem ku faté yalla tay bolé yalla faté la faté ci bi way waxé nam kon jaar ci ni lay xamé borom ba man ko jamm du ko bokale tan ta dal dox na ñu dum ci daal ya ak aya gi nga xamne mo ñu ko dindi xana dañ lay dutul kala way lay dañ jamm tan sank ñu nak way ko am xel tam duñ la sank ndax yalla nga deug nañ ko ba tay de way para xel nak mu la ara tam joom yaara atuma ngay seen ci bawu yalla waxat na le mahakumo wa ma afa illa kut banjani fene kon borom am xagn dabal lol dañ ñu ko leral yalla nga ra ar tek do ñaar asman te gannaaw yalla na ma nga am le jeul do nga def ko fi du dox de bi kon lolé ñu ko mëna dégg dé ñom ñu jang ci dara duri alquran lañu ko bind wax baka yalla abdul mu ci dem wala waxin la waye abdul ñu nga ara kon ñu xam ndax waxtu mo nekk amma la ndax ay li ma ko ma nga ande yeum ndax lolou dafa abou yalla nga ndax dafa am ba kon tay ñu ko leer nonu akhadu ilaykum abdul walid ma la gëna yaq tagu doxal ndax lool dafa am awa kon na ci la gëna ñu ko bu mu xol nakoy téne ci ko wala dafa am kon na ñu jàng tay wo ci xam xam lañ ko leer la nit xam xam lañ bëgg te ñoom ñoo ne ba ñoo borom xam xam ñoo wax ni ñoo doon yonent bi comme ñooy borom xam xam doon nit dañuy dox lu leer duñ mën a xam yëpp wéet lu leer daan dox saa bañ waaye mos kenn dox lu lënt ñun nag tey li ñuy dox lu lënt la ñoo laaj yu nag xëy na waaye dafa war a leer su ko defee kon yàlla la sori wuñu ku ñu jege di dadduna bii fi la lépp ne fi la àjjana ne fi la soxla ne adduna bii fi la àjjana nekk fi la soxla ku dugul àjjana fii doo dugg yoonal xam àjjana inna ahsaynaka alkawthara fasali li rabbika wanhar inna sa'yaka huwa al-abtar dafa loolu salaatal na ko yàlla waxoon dox nañ la kawthara borom xam-xam ne kawthara kat wa àjjana ñoo koy naan teen lañ koy naan bu ñu deexee ba dem àjjana fa la ñu naani kawthara déedéet kawthara fii lañ koy naan fii ku naan kawthara fii ci ak na yoon ko am doo ko naan waa kawthara ndax xool ay de su ko yàlla jox yoon tuddi dinna axee naa ko la waxoon nag waxu ko ne dencal naa la kawthara de waxu ko na ko dama la ko dencal dencal naa la ak jox naa la bokk dinna axee naa kan kawthara dama laa jox kawthara su ma ko joxe fii jëf la ah waaw léegi nag kon bu saa ñu dañ ko bu saa ne yomal seen yomal seen bu saa amee dara yomal seen bu saa amee dara rek na la ñu amee li ñu am dem ñoom ak yàlla yàlla koy jugee jege la fasali garab di ko naan ina saalik woon ak daal kon nag nekkee mbir mi lépp fii la dañuy dugal àjjana fii lañ koy jëfee lañu naan la ci kaw dara fii lañ koy naan moo tax kon dara sunu dara nëbbuwul feebar lañ yor nag doomu aadama dafa yor feebar boo xam ne da koy jubbiwaale feebar boobu nag su amul médecin bu ko faj moo feebar ñu am def feebar boobu bu tegee dem dafa sëriñ docteur la ruu bu feebar ak xol bu feebar médecin mënu ko dara xamul sa xool bi ne mun a opéré bi gis xol boobu leen mun a opéré bi gis ruu boobu leen feebar ba si xamoo lan la loolu seeku mu rab bi moo ko man dindi ci nit moo tax sëñ tubaab nag in lam tulaaqi muslihan kon teg sa fi bi maa bii nag ak yaram sa muslim mooy ku lay defaral ba nga baax foofu la ñu wut su ko defee nag ñun ñu àndal nag ci sa musaan loolu rek ko tax na jóg su ko defee kon ñun xam nañ fi jëm te woon na njool te ñu mën nañ ko danañ dégg nañ ko loolu mu ne sax dégg nañ ko waaye lii mu ne muy defe naa ku ko doon yàqu def sa bopp yow sëriñ mu neex la mbaa su rek bi neex la nga ne bokk naa ci dafa naa loolu bu dee naa sëriñ ku la mo kon nag ku ko doon yow la neex kon moo tax dafa am kaddu yoo xam ne ñu koy wax sax damaa dagam ne dañoo xamul dara bokkuñ ci yoon ndax yow yaa moom yoon yoon yoo xam ne bañ koy sol juddu la sa mbay juddu sa baay juddu yoon yoon looy sa doon ndaw bayam ci ci la bokk ci bokk ci sëñ tubaab ku ko dimbale ba muy sos yoonam ku ko ci dimbale ci togg toggam ba mu sos xamoo fu mu jëlee matt xamoo fu mu jëlee ceeb xamoo fu mu jëlee yu togg ba mu sos ne kaay nekk nga di ci dugg rek bokk ci yow di ci la lool sëñ tubaab di bindal la lool kon nag moo tax kàddu yi ñun ay reen lañ jox rek ñun am nañ li ko jox de tanaat yow mi koy wax su la neexee nga sëñ sa buntu de waaw yow mi wax suñ muñ bu la neexee sëñal sa buntu ba xam dañ ñu fa gëm ngir ñun sëñfuñ de ñun sëñfuñu dañoo regg tàmm ñu joxe kon nag ku ñuy tise te yow yoo ndax la xaw sa tab la ne kon bàyyi nañ leen lu muy tise yow am na ko di bëgg ray tay ngay ci ko xamna mu nga ci ko ñu dul jax jaka na sa wala sama ak ñaka yi ñu tu rafa dal la ci sey la do xol ko sax mu ba de ba ca mu tade damay wax ne xana ñu xabu dara way ñoba do sul tuba ñepp de xam nañ ko jax mu xali da ko dalay sey fallu mbacc wolu na sax mu tade ci mu dem dundam ba moy wajj yam ko far wacc ligge mo leje ko leje go xamne ci loxol ci allah bi bakale jekka tan ci allah bakke do neen ko lu dul jeex do fa lu ko tiraga dul jeex ba ci sal ni tay kon ñom xam nañ kuy tax mu sa ñom xam nañ lu do lolé nak dañu ko suñu bay tay ba ci allah tay ku fi nekkal ci ba xam ci sama taw ala gu day wa man ñom xam nañ ci tay suba def na ñu xamal ñom xamu ñom da lay wax lu neex kon li moy li am su ba defay ñu gattal kaddu fi ñi nga xamne dañu waxtaan ci xeyru gën ko leer inshallah ñu ngi tax ñepp di gëral ñepp assalamu alaykum